यजीद बिन हारून ने हुशैम से, उन्होंने अब्बाद बिन अबी साले से, उन्होंने अपने वालिद से और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम हलफ लेने वाले की नीयत के मुताबिक होगी। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 4284।